Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Όσο είμαστε εμείς στην κυβέρνηση, οι συνταξιούχοι αυτό που μπορούν να προσδοκούν είναι αυξήσεις, όχι μειώσεις. Είδατε τι καλά νέα έχουμε. Μεσημεριάτικα τα είπε από χτες, βέβαια. Πάλι μεσημέρι ήταν όταν τα είπε. Χτες στην τηλεόραση του Sky, ο Κατρούγκαλος, και απευθύνεται προς τους συνταξιούχους. Έτσι θέλουμε να ξεκινήσουμε και αυτή την εβδομάδα με μια θετική είδηση. Και δεν υπάρχει κάτι πιο θετικό για τους συνταξιούχους. Ενώ κόβονται οι συντάξεις τους, οπότε επισκέπτονται ATM, τράπεζα γενικότερα, να διαβεβαιώνει ο αρμόδιος υπουργός ότι από εδώ και πέρα μόνο αυξήσεις έχουν να προσδοκούν. Να περιμένουν, δεν λέει θα τις δώσουν. Έχουν να προσδοκούν και να περιμένουν αυξήσεις. Και τα λέει αυτά ένας υπουργός, όχι βεβαίως τυχαίος, δεν είναι ένας από το σωρό, από τους πολλούς υπουργούς αριστερούς και αξιοπρεπείς ανθρώπους που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα λέει ένας κομμουνιστής, το ξαναφρέσκαρε όλο αυτό το αφήγημα ο κύριος Κατρούγκαλος στην χθεσινή του συνέντευξη. Είστε κομμουνιστής. Ναι, είμαι κομμουνιστής από τα 15 μου χρόνια, από τότε που εντάχθηκα στην κομμουνιστική νεολαία και παραμένω σε αυτό το μήκος κύματος. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait. Les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait. Είστε κομμουνιστής. Ναι, είμαι κομμουνιστής από τα 15 μου. Μπράβο! Un tatouage avec un cœur bleu sur la peau blême. Et juste à l'intérieur, on lisait Maman, je t'aime. Είστε κομμουνιστής. Ναι, είμαι κομμουνιστής από τα 15 μου χρόνια, από τότε που εντάχθηκα στην κομμουνιστική νεολαία και παραμένω σε αυτό το μήκος κύματος. Πολύ ωραίος εκεί ο συνάδελφος ο Πέτρος που ρωτάει. Είστε κομμουνιστής? Ναι, είμαι κομμουνιστής. Έτσι, σαν κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό, νομίζω δεν το αμφισβητεί κανείς. Βλέποντας τον κύριο Κατρούγκαλο, αν κάτι σου έρχεται στο νου, λες είναι κομμουνιστής. Και παρόλα αυτά, ενώ είναι κομμουνιστής που υποτίθεται κομμουνιστές στη σύγχρονη Ευρώπη, μία ψηλοδίωξη, την βιώνουν οι ιδέες, τα σύμβολα σε πολλές χώρες της Ενωμένης Ευρώπης το 2016 είναι σε απαγόρευση, σε διωγμό. Παρόλα αυτά, δέχονται όλοι αυτοί να έχουν στην αριστερή κυβέρνηση της Ελλάδας έναν κομμουνιστή, ο οποίος θα δώσει και τις αυξήσεις ή παροτρύνει τους συνταξιούχους να προσδοκούν αυξήσεις. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν μέρος της διαπραγμάτευσης που έγινε για την πρώτη αξιολόγηση. Πολλά από αυτά που κάναμε δεν του άρεσε, αλλά έχασε. Έκλεισε η πρώτη αξιολόγηση. Πέρασε το ασφαλιστικό, δεν θα ξανανοίξει. Να μην ανησυχούν λοιπόν οι συνταξιούχοι. Άλλες μειώσεις δεν θα υπάρχουν. Συνδέσαμε μάλιστα τις συντάξεις με αυτό που λέμε ρήτρα ανάπτυξης, με την άνοδο της οικονομίας. Όσο είμαστε εμείς στην κυβέρνηση, οι συνταξιούχοι αυτό που μπορούν να προσδοκούν είναι αυξήσεις, όχι μειώσεις. Il avait une petite amie du nom de Marilou. On la prenait en pitié, une enfant de son âge. Πέρασε το ασφαλιστικό, δεν θα ξανανοίξει. Όσο είμαστε εμείς στην κυβέρνηση, οι συνταξιούχοι αυτό που μπορούν να προσδοκούν είναι αυξήσεις, όχι μειώσεις. Και καμιά σφαλιάρα και καμιά γκλοπιά και κανένα δακρυγόνο, γιατί αυτά παίρνουν από αυτή την κυβέρνηση οι συνταξιούχοι. Την τελευταία ώρα και οι δημοσιογράφοι, γιατί είχαν μια πορεία κάτω, σύμφωνα με τα και η τεχνική της τηλεόρασης. Υπάρχει και στάση εργασίας για κανάλια, μόνο για κανάλια, όχι για ραδιόφωνα. Πήγαν έξω από το Μαξίμου, έβαλαν και ένα μαύρο πανό στα κάγκελα εκεί του Μαξίμου, έπεσαν κάτι σπροξήματα, όπως συμβαίνει συνήθως, γιατί να μην συμβεί και για τους εργαζόμενους της ιδιωτικής τηλεόρασης. Ο Κατρούγκαλος είναι κομμουνιστής, το κρατάμε αυτό, το έχει πει και άλλη φορά, το αρχικό σοκ το έχουμε δεχθεί, το έχουμε συνηθίσει, δεν είναι ο μόνος όμως. Είπα ότι το Γενάρη του 2015 συνέβη μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία της νεότερης Ελλάδος. Μάλιστα. Γιατί εμφανίστηκε ένας, πήρε τα οράματα της νεολαίας ότι έχει τρίτη λύση και όλα τα γκρέμισε. Ενώ η δεξιά είναι σε μία μόνιμη απάτη της κοινωνίας. Μία μόνιμη απάτη. Λειτουργεί υπέρ του κεφαλαίου, υπέρ του ΣΕΒ. Γιατί εσείς τι είστε, κομμουνιστής? Ναι. Γιατί εσείς τι είστε, κομμουνιστής? Ναι. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Γιατί εσείς τι είστε, κομμουνιστής? Ναι. Και ο Βασίλης Λεβέντης είναι κομμουνιστής. Και ο Γιώργος Κατρούγκαλος είναι κομμουνιστής. Όσο είναι αυτοί οι δύο κομμουνιστές, άλλο τόσο είναι αντιεξουσιαστής ο Άδωνης. Θα σου κάνω ένα τεστ να δω πόσο ΣΥΡΙΖΑ είσαι. Μπορείτε να επιλέξετε μια λέξη που σας χαρακτηρίζει, κύριε Γεωργιάδη. Είστε σοσιαλιστής, φιλελεύθερος, κομμουνιστής, σοσιαλδημοκράτης, αντιεξουσιαστής ή καμία από όλα αυτά. Βάλτε αντιεξουσιαστής. Marie-Lou, la pauvre fille, elle implora, le supplia. Dis ne pars pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Βάλτε αντιεξουσιαστής. Mais les mots furent perdus, ses larmes pareillement, dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement. Βάλτε αντιεξουσιαστής. Έτσι λοιπόν έχουμε. Αντιεξουσιαστή τον Γιώργο Παπανδρέου, το θυμόσαστε από εκείνα τα υπουργικά συμβούλια. Ως πρωθυπουργός δήλωνε ότι είναι αντιεξουσιαστής. Ωραία. Τον Άδωνη Γεωργιάδη να είναι αντιεξουσιαστής, τον Βασίλη Λεβέντη να είναι κομμουνιστής και τον Γιώργο Κατρούγκαλο να είναι κομμουνιστής. Αυτά νομίζω είναι καλά, ό,τι πρέπει. Αυτά αφορούν πρόσωπα, είναι αυτοπροσδιορισμοί. Βεβαίως, δημοκρατία, ελευθερία έχουμε. Ο καθένας μπορεί να προσδιορίζεται όπως ο ίδιος θέλει, αγνοώντας τα γέλια που μπορεί να προκαλεί στην κοινωνία και στην υφήλιο. Καμία αντίρρηση. Πάμε τώρα να ορίσουμε τι είναι ένα κόμμα. Εδώ μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία και τον ορισμό του κόμματος μας τον δίνει ο πρόεδρος της. Γι' αυτό και δεν θα κουραστώ, το λέω. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα θεσμικό μοσχάτο. Il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux. Au passage à niveau, ça fut comme un éclair de feu. Contre une locomotive qui filait vers le midi. Et quand on débarrassa les débris. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα θεσμικό μοσχάτο. Και μοσχάρι θα ήταν καλό, αλλά μοσχάτο, μοσχάτο, ό,τι θέλει ο καθένας. Έτσι έχουμε τους προσδιορισμούς για να ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε. Ξεκινάει η εβδομάδα ξεκαθαρίζοντας τα πράγματα. Ποιοι είναι κομμουνιστές, ποιοι είναι αντιεξουσιαστές και ποιοι είναι θεσμικοί μοσχάτα. Για να ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει. Εμείς βοηθάμε εδώ. Ενημερωμένος λαός είναι ο σωστός λαός. Δεν υπάρχει τέτοιο στην Ελλάδα χρόνια τώρα. Αλλά εμείς πάντα τρέφουμε τέτοιου τύπου αυταπάτες. Πληστηριασμοί γίνονται κανονικά, το λένε οι δικηγόροι, το λένε οι δικαστές, το λένε όσοι έχουν τη χαρά να τους έρθουν τα χαρτιά, το λένε όλοι αυτοί που κάθε Τετάρτη πάνε και είναι πάρα πολύ ευτυχώς και προσπαθούν να βάλουν τέρμα ή να ακυρώσουν πληστηριασμούς. Η μόνη που δεν το λέει είναι η κυβέρνηση, η οποία βγάζει κάτι non-paper και λέει ότι δεν ισχύουν όλα αυτά. Είναι αλλιώς τα πράγματα και έχουμε να πιστέψουμε κάποιον και την κυβέρνηση στην άλλη πλευρά. Οποιονδήποτε θα πιστεύαμε παρά τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αν και για το θέμα των πληστηριασμών και για τον ένφια, είχαν φτιάξει πέρυσι τέτοιες μέρες, λίγο πριν τις εκλογές, και ένα σχετικό πολύ ωραίο σποτάκι. Με τον ένφια γίναμε νικάρδες στα σπίτια μας. Τώρα με τους πληστηριασμούς κινδυνεύουμε και να τα χάσουμε. Ζούμε. Αλλά αυτή η νίκη μας κάνει και ελπίζουμε. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός κι αν πάνε να κάνουν τους πληστηριασμούς σε άλλη χώρα, αλλά να δούμε πώς θα τους εκτελέσουν στην Ελλάδα. Θα είμαστε εκεί, θα είμαστε όλοι εκεί μπροστά για να υπερασπιστούμε την κατοικία του μέσου εργαζόμενου Έλληνα, του μέσου άνεργου και του χαμηλόμισθου. Έχει ένα δίκιο, μην τον αδικούμε και μην τον κοροϊδεύουμε. Πρωθυπουργός είναι άλλωστε, κοροϊδεύουμε και το θεσμό. Είπε ο άνθρωπος, θα είμαστε εκεί σε κάθε πληστηριασμό που θα γίνεται. Όντως είναι εκεί. Με ΜΑΤ είναι εκεί. Με το νόμο και τις αποφάσεις με τις οποίες οι δικαστές διδάσκουν, μακάρι να διδάσκαν, δικάζουν και καταδικάζουν. Όντως είναι εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ με όλα αυτά που έχει κάνει ή δεν έχει κάνει. Είναι στις αίθουσες των δικαστηρίων, στα σπίτια των ανθρώπων που δέχονται και θα δεχθούν τις κατασχέσεις. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ, τουλάχιστον ακόμη, 2-11-208-200 ή είναι υποδωρίος κάπου κρυμμένος. Το τηλέφωνο επικοινωνίας σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά να μιλήσετε μαζί του. Έχουμε και SMS γράφοντας, γράφετε real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Είναι και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης εδώ. Ακούμε την Edith Giovanna Gassion, αυτό είναι το κανονικό της όνομα. Edith Piaf την ξέρουμε όλοι. Σαν σήμερα το 1963 πεθαίνει, έχει αφήσει ένα πραγματικά ανεξίτηλο αποτύπωμα στην παγκόσμια πια μουσική, πολύ χαρακτηριστική φωνή. πολύ πάθος, ξέρουμε πάρα πολλά για αυτήν, υπάρχουν και πολύ ωραίες ταινίες, οπότε είπαμε να το πάμε λίγο προς το γαλλικό σήμερα. Ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα πριν που έλεγε θα είμαστε εκεί για να εκτελέσουμε, κρατήσαμε το εκτελέσουμε, κόψαμε τα υπόλοιπα και αφήσαμε την αλήθεια να μιλάει μαζί με την Edith Piaf. Θα είμαστε εκεί, θα είμαστε όλοι εκεί μπροστά για να εκτελέσουν την κατοικία του μέσου εργαζόμενου Έλληνα, του μέσου άνεργου και του χαμηλόμισθου. No, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Θα είμαστε εκεί, θα είμαστε όλοι εκεί μπροστά για να εκτελέσουν την κατοικία του μέσου εργαζόμενου Έλληνα, του μέσου άνεργου και του χαμηλόμισθου. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. Είστε κομμουνιστής. Ναι, είμαι κομμουνιστής από τα 15 μου χρόνια. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de. Εμείς πολεμήσαμε για την Ελλάδα. 15 χρονών ήμουν αντάρτης. Balayé mes amours avec leur tremolo. Balayé pour toujours. Je repars à zéro. Είμαι κομμουνιστής από τα 15 μου χρόνια, από τότε που εντάχθηκα στην κομμουνιστική νεολαία και παραμένω σε αυτό το μήκος κύματος. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien. Car ma vie, car mes choix, aujourd'hui, ça commence avec toi. Είστε κομμουνιστής. Ναι, είμαι κομμουνιστής από τα 15 μου χρόνια, από τότε που εντάχθηκα στην κομμουνιστική νεολαία και παραμένω σε αυτό το μήκος κύματος. Όλο αυτό που ζούμε τώρα δηλαδή είναι το ίδιο μήκος κύματος με τον κομμουνισμό και την κομμουνιστική νεολαία που εντάχθηκε ο Κατρούγκαλος όταν ήταν 15 χρονών. Στα προηγούμενα ηχητικά ακούσαμε και έναν άλλον τι έκανε στα 15 του χρόνια, τον Κάρολο Παπούλια, που ήταν αντάρτης, να πούμε, όπως έλεγε τότε, που του την είχαν πέσει πάνω στην Θεσσαλονίκη. Να μείνουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη, να πάμε και μέχρι τη Μυτιλήνη. Βλέπουμε τι γίνεται. Ο φασισμός, ο ρατσισμός, η ξενοφοβία έχει διάφορες πτυχές, και τραγικές και δυσάρεστες, που σε κάνουν να δυσφορείς, αλλά υπάρχουν και κάποιες κομικές, γιατί όλα αυτά πάνε μαζί. Πέθανε και ο Πατακός προχθές, έχουμε ένα μίνι αφαιρωματάκι πιο μετά, γιατί βλέπω κάποιους εδώ που αναρωτιέστε. Βγάζαν και ένα γέλιο, καταρχήν βγάζανε θλίψη, σπαραγμό, εξορίες, ξύλο, βασανιστήρια, αλλά στο δεύτερο επίπεδο υπήρχε πάντα και μια κομική έτσι διάσταση όλων αυτών των προσώπων και καταστάσεων. Τώρα στη Θεσσαλονίκη, θα πάμε στο Ρεόκαστρο, έκανε μια συνέλευση εκεί οι κάτοικοι και υπάρχει μια έντονη διάθεση και των κατοίκων του Ρεόκαστρου αλλά και των κατοίκων της Μυτιλήνης να δηλώσουν με το καλημέρα ότι δεν είναι ρατσιστές, ενώ είναι ρατσιστές, ενώ είναι φασίστες, το καταλαβαίνει ο καθένας, αλλά ακόμη και αυτό είναι ενδεικτικό όλων αυτών που συμβαίνουν, ότι είναι κάτι, πιστεύουν κάτι, αλλά δεν τολμάνε να το πούνε καθαρά ή δεν το έχουν συνειδητοποιήσει καθαρά. Όμως να ξέρουν ότι είναι ρατσιστές κανονικά. Είναι ρατσιστές, αποδεικνύεται με αυτά που λένε και με αυτά που κάνουν, γιατί κλείνουν, κλειδώνουν σχολεία, κάνουν διαδηλώσεις και διάφορα άλλα. Και λένε και βλακίες, γιατί ρατσισμός χωρίς βλακία και ηλιθιότητα από κάτω δεν μπορεί να υπάρξει. Ξεκινάμε από το ωραίο καστρό. Τώρα σας μίλησα σαν ρατσιστής, δεν ξέρω. Το μιλάω με αγάπη προς τον τόπο μου, προς την πατρίδα μου και προς τον Χριστό. Και προς τον Χριστό, τίποτα άλλο. Εντάξει, θα είπα πολύ. Παππούδες μας τους ρίξαν στη θάλασσα. Τώρα ήρθε η σειρά μας, να ξέρετε, στη θάλασσα θα μας ρίξουν. Αύριο να τη δράσουν. Έριξαν τους παππούδες μας στη θάλασσα, οι οποίοι παππούδες μας ήταν πρόσφυγες και τώρα θα ρίξουν και εμάς. Ποιοι δεν το διευκρινίζει ακριβώς, αυτός που δεν είναι ρατσιστής και δεν μιλάει ρατσιστικά, αλλά αγαπάει την πατρίδα του όμως, η οποία πατρίδα του είναι αυτό που είναι. Μεγάλη συζήτηση, προφανώς δεν αντέχουν σε λογικά επιχειρήματα τα δικά του επιχειρήματα. Κάναμε μια προσπάθεια, νομίζω δεν είχε νόημα. Πάμε στη Μυτιλίνη, μπας και βρούμε εκεί τη λογική, ούτε εκεί θα τη βρούμε. Επίσης, κάποιοι που δεν είναι ρατσιστές πήραν τα λουκέτα και κλείδωσαν το σχολείο για να μην πάνε τα προσφυγόπουλα. Έχουμε αποφασίσει όλοι οι γονείς ομόφωνα να βάλουμε λουκέτο στο σχολείο. Κανένας δεν θα φέρει τα παιδιά του μέχρι να λυθεί το θέμα. Δεν είναι ρατσιστικό αυτό που θα κάνουμε, αλλά επιτέλους η πολιτεία πρέπει να βρει μια λύση. Το σχολείο κλειδώνει τώρα. Μπράβο, μπράβο, κλειδώσαν το σχολείο, δεν είναι ρατσιστικό, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Στο συγκεκριμένο σχολείο, το 8ο Μυτιλίνης, όπως λέει ο ίδιος κύριος, έτσι που με ύφος, που δεν είναι ρατσιστής όμως, φαντάζομαι να ήταν δηλαδή, τι περισσότερο θα έκανε. Στο συγκεκριμένο σχολείο υπάρχουν και κάποια προβλήματα όπως παραδέχονται. Το σχολείο μας έχει 142 παιδιά, λοιπόν, και έχει μόνο 4 τουαλέτες, προσφυγικές τουρκικές και 4 βρύσες. Μιλάμε για θέμα υγιεινής. Τα παιδιά μας θα αρρωστήσουν, θα πεθάνουν τα παιδιά μας. Όλα μαζί, τουαλέτες προσφυγικές τουρκικές. Οι τουρκικές, ξέρετε ποιες είναι, αυτές που είχαμε και στο στρατό, λέγονται προσφυγικές ή τουρκικές. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, γιατί τόσο καιρό δεν κλείδωναν το σχολείο που τα παιδιά τους, που τα υπεραγαπούνε, ναι, πήγαιναν σε 4 τουαλέτες και 4 βρύσες στα 142 παιδάκια και το κλειδώνουν τώρα που θα έρθουν άλλα 8, 10, ίσως λέω και πολλά προσφυγόπουλα. Είπαμε, η λιθιότητα είναι η πρώτη βάση, ο φόβος, και πάνω εκεί μπορεί να οικοδομηθεί το οτιδήποτε. Πέρα από όλα τα άλλα, αν είναι φασίστες, ο καθένας δικαίωμα να είναι ό,τι θέλει, προφανώς εννοείται, δεν τα συζητάμε όλα αυτά. Νομίζω το μεγαλύτερο κακό το κάνουν στα ίδια τα παιδιά τους όλοι αυτοί και όχι στα προσφυγάκια. Τα προσφυγάκια, ακόμα και όταν τα διώκει μια κοινωνία, το βιώνουν αλλιώς, θα βρουν έναν δρόμο, προφανώς όχι σε αυτόν τον τόπο, γιατί δεν το θέλουν ήδη, δεν τους θέλει και ο τόπος. Το μεγαλύτερο κομμάτι, θα βρούνε το δρόμο τους. Τα Ελληνάκια όμως που μεγαλώνουν σε τέτοιες οικογένειες, με τέτοιο μίσος κάθε βράδυ, με τέτοιες συζητήσεις και με τέτοιο φόβο, κομπλεξικά τα κάνουν, δυστυχισμένα τα κάνουν, σε όλη τη ζωή θα τα κουβαλάνε όλα αυτά και ποιος ξέρει που αλλού θα καταλήξουν και καταντήσουν τα Ελληνάκια πάντα, όχι τα προσφυγάκια. Λάος, μέρος Α. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσένα και τους συνεργάτες σας. Παρακαλώ προκαταβολικά, για ποιο θέμα? Για τις αναφορές που κάνετε σε έναν κρυφό κομμουνιστή ηγέτη. Τον Αλέξη? Όχι, τον Γεώργιο Παπαδόπουλο. Όχι κρυφό, όχι κρυφό. Είναι ο μόνος που έκανε επανάσταση, φίλε Χουντικέ. Ναι, ήμουν, σ' ακούω. Αλλά είναι ο μόνος αγόρι που έστειλε κάποιους ανθρώπους σε κάποια νησιά, αλλά τα λεφτά τους μείναν εδώ. Ενώ οι κρυφοί ήταν τα λεφτά τους στα Κέιμαν, στα Μάρσαλ. Έναν καθαρό είχαμε, αγαπητέ, έναν καθαρό δεν τον εκτιμήσαμε. Γι' αυτό. Γι' αυτό αξίζουμε τη βρωμιά που τραβάμε τώρα. Αυτό θέλω να σου πω. Μάζεψε τα ορφανά του Στάλιν, του Τσαουσέσκου και εκείνα που καταντήσαμε. Εμένα μου τα λες. Τα ορφανά του Στάλιν και του Τσαουσέσκου είναι αυτά που κυβερνούσαν 40 χρόνια. Μάλιστα. Γιατί για 40 χρόνια αυτούς είχαμε. Αρχικά τους απογόνους του Παπαδόπουλου σου που ακόμα υπάρχουν. Οι πρόεδροι της ΕΠΕΝ πρωτοστατούν σε κόμματα. Ναι. Δηλαδή οι Σταλίνες και οι Τσαουσέσκου πού στο διάλο κυβερνήσανε. Ναι, εγώ θα σου πω μόνο ένα πράγμα. Να μάθει τι σημαίνει σύντροφο και συντρόφισσα. Και ποιο κράτο στον κόσμο είναι κομμουνιστικό, με το δεύτερο συνθετικό. Ναι. Για να μάθω κι εγώ να πάρω μαθήματα. Κομμουνισμού δεν νομίζω ότι τα θες, θα ταραχθείς. Ούτε μια τουφεκιά δεν έπεσε στη Σοβιετική Ένωση. Κατέρες ο παιδί μου, νόμιζα θα πεις ότι μια τουφεκιά δεν έπεσε επί Χούντας. Τρόμαξα. Για αρχή νόμιζα δεν συνεννοούμαστε καθόλου ελληνικά. Έλα, Στέρι μου, μου φτιάχνεις τη διάθεση. Ό,τι μπορώ. Ζέτα, είμαι από την Αντιπάτη. Λέγομαι από την Αγία Παρασκευή, που είμαι σε σύνταξη, δικηγορίνα. Καλή φάση. Γιατί να μην είμαι ΣΥΡΙΖΑ όταν ο Άδωνης το 12 έκοψε τις εφημερίες και τις υπερορίες των γιατρών και από 1650 που παίρνει ο γιος μου πήρε 700. Είναι αυτός λόγος να γίνει ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός είναι λόγος να μην είσαι Νέα Δημοκρατία, το καταλαβαίνω. Είναι και η ιδεολογία μου, αυτή και δική μου και του άντρα μου. Ποια είναι αυτή η ιδεολογία? Δεν είναι του Τσίπρα αυτή η ιδεολογία? Δεν πέρασε το μυαλό του Τσίπρα ότι υπάρχει ιδεολογία πίσω από αυτό? Εσύ δεν έχεις ιδεολογία? Έδιωξε τον γιατρό μου, πήρε στο 100. Τον έδιωξε ο άλλος, ναι, ο άλλος να πάει στις στήρνες, στα τσακίδια, δεν μας νοιάζει. Ποια είναι η ιδεολογία, αυτό με εξητάρει εμένα τώρα. Μου λείπει εμένα το παιδί μου. Παιδί μου σου λείπει, το καταλαβαίνω. Παιδιά μου που είναι στην Αμερική. Τους αδωναίους να τους μαυρίσεις. Οι άλλοι σου φέρανε το γιο σου πίσω, αυτό δεν καταλαβαίνω. Άκου να δεις και το άλλο. Τι? Ο Φίλης είναι άριστος. Μην το λέτε άρρωστο τον άνθρωπο, δεν είναι τίποτα. Απλά λίγο επιρρεπή στο φαγητό. Ελληνικά. Δεν είναι άρρωστος. Τι είπες? Δεν είναι άρρωστος, μην το λέτε άρρωστο. Ποιον είπα, άριστος είπα. Άκου κι εγώ άκουσα λάθος. Δεν ξέρω, παράλληλα σε ακούω και από το ραδιόφωνο και σε ακούω και από... Γι' αυτό γίνονται μπλεξίματα. Φαντάσου να ακούσω το Φίλη άρρωστο, αντιάριστο, τέλος πάντων. Ρε μαλακισμένο μας κοροϊδεύεις. Ναι, καλέ. Καετία του 90 δεν ήσουν περίπου 10 χρονών, περίπου. Εγώ. Πού ξέρεις εσύ ότι ο Βοσκόπουλος ο Ρήμπας είχε μόνο γαρδένιες, όχι γαρίφα, αλλά είχε γαρδένιες. Πήγαινες από 10 χρονιών τα μπουζούκια και τώρα μας βάζεις στην εκπομπή εναλλακτικά και παπαριές. Ξεκίνησα μικρός. Τότε... Κακό είναι. Τότε ο Τόλης ο Βοσκόπουλος δεν χρώσταγε, τον είχαμε για τίμιο. Άρα, υπήρξε εποχή που πηγαίναμε και στο σφακανάκι και δεν τρεπόμασταν. Να σου πω, έλα. Ποια εποχή ήταν αυτή, ε? Που είχε γυρίσει ο Ανδρέας με τη μιμία το Χέρφιλ. Το 95 κάπου εκεί ήταν αυτό. Άντε, γεια σου Ανδρέα, γεια. Σου θύμισα και σένα, τώρα εδάκρισες. Πω, είχα δει τις βιζάρες της Δήμητρας επάνω στην Αγράμπελη, είχα πάει επάνω. Δεν χρειαζόταν, μια αυριανή αγορά, θα τα βλέπεις. Όχι, ήθελα να τα δω live. Έλα ρε Αποστόλη. Έλα μωρή. Έχεις πάρει κύριε Βασίλη τηλέφωνο, τι γίνεται τόσες μέρες? Κλωνοποιήσου ρε παιδάκι μου να απαντάνε δύο στα τηλέφωνα. Σταμάτα Μαρή, γκρίνιες όλες. Τώρα δεν ξέρω και πού να συστήνομαι, να λέω αυτή την Ελβετία, αλλά δεν είμαι πια στην Ελβετία. Πού είσαι, μετακόμισες? Μετανάστευσες αλλού? Ως αδελφή Σιριζέας βέβαια, αλλά εντάξει, φοβάμαι το πολύ κράξιμο εκεί. Τι είσαι, αδελφή της Σιριζέας? Ναι. Μωρή. Όχι ρε, όχι παιδάκι μου, όχι αυτή που είσαι εκεί, άλλη. Μία είναι νομίζεις. Α, αδελφή Σιριζέας γενικότερα. Γενικώς. Μπορείς να λες η αδερφή μου έχει φάει πέτρα. Καταλαβαίναμε πάλι. Λοιπόν, κάνω ένα μεγάλο τεστ. Πόσο θα έξω στην Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο και να κινούμε μόνο με τα πόδια και με το ποδήλατο. Εξαρτάται αν έχεις βάλει σέλα στο ποδήλατο ή όχι. Δεν έχει ευχαρίστηση με σέλα. Αχ, πάλι το ίδιο αστείο θα μου κάνεις. Πάλι ποδήλατο είχες στην Ελβετία. Εγώ φταίω. Λοιπόν, εσύ τριγυρνάς με ένα ποδήλατο με κάθε ευκαιρία κάτι να ευχαριστηθείς ένα σεξ στον δρόμο. Τι να κάνουμε, εμείς οι σαραντάρες, τι κάνουμε. Οπ, καλησπέρα, δύο εικοσάρες, τι κάνουμε. Εσώσαμε το λαό. Από τι? Από τον κομμουνισμό. Από νέο, από τον τέταρτο γύρο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αλήθειες, να υποθούν αλήθειες. Τι σώσαμε το λαό? Καλά τα λέει ο Πατακός. Εδώ ο Κατρούγκαλος είναι κομμουνιστής. Το ακούσατε μόλις. Σώσαν το λαό, αλλά ξανάρθαν οι κομμουνιστές. Οπότε, μηδέν. Φτάσαμε στο μηδέν. Ο Στυλιανός Πατακός έφυγε από τη ζωή προχθές, 104 ετών. Νούμερο 2, νούμερο 3, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, εκεί στην Χούντα. Πολλά έχουν ακουστεί, πολλά έχουν υποθεί και κατά τη διάρκεια της Χούντας και αμέσως μετά στη φυλακή και αμέσως μετά όταν τον απελευθέρωσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία, το 90-93, η οποία κυβέρνηση Μητσοτάκη απελευθέρωσε τον Πατακό για λόγους υγείας, αλλά κατάφερε μετά ο Πατακός να ζήσει 3 δεκαετίες μετά την υγεία, ενώ η οικογένεια Μητσοτάκη έχει κάτι θέματα με άλλους έγκλειστους στον Κορυδαλό που όντως πάσχουν από προβλήματα υγείας, το βλέπεις, το ξέρεις, είναι ράκι κανονικά και βιολογικά και σωματικά και ψυχικά. Παρ' όλα αυτά για αυτούς δεν θέτει τέτοια θέματα, αλλά η ευαισθησία της οικογένειας ήταν μόνο για τον Πατακό και για τους έγκλειστους που είχαν ανατρέψει το δημοκρατικό, σε εισαγωγικά, της δεκαετίας του 60, πόσο δημοκρατικό να ήταν, λίγο περισσότερο από ό,τι είναι τώρα, πολίτευμα της χώρας. Θα μείνουμε λίγο στον Πατακό, επειδή βλέπω εδώ ότι στέλνετε και κάποια μηνύματα, να θυμηθούμε τον αντισυνταγματάρχη, τον συνταγματάρχη, τον ταξίαρχο και τον συνεπή και όλα αυτά. Στυλιανός Πατακός από τις κάποιες συνεντεύξεις που είχε δώσει πριν μερικά χρόνια για εκείνα τα πολύ ωραία χρόνια. Η μάνα μου, όταν πήγα στην Κρήτη, το δεύτερο, τρίτο μήνα με την Επανάσταση, μου είπε: ποιος έβαλε παιδί μου να το κάνεις αυτό το κακό? Γιατί δεν ακούσατε τη μάνα σας? Διότι δεν έκανα κακό. Αυτή νόμιζε ότι έκανα κακό. Τι της έκανα? Πάνω απ' όλα είναι η λογική, ειδικά του Πατακού, όλων αυτών των Απριλιανών, από ντοκουμέντα που έχουν διασωθεί και ακούει κανείς, και του Γεωργίου Παπαδόπουλου, αλλά του Στυλιανού Πατακού η λογική, επειδή είχε τη χαρά να ζήσει πολλά χρόνια και να δώσει πολλές συνεντεύξεις, εδώ στο Γιώργο Μαλούχο είναι αυτή η συνέντευξη, ακούς και πραγματικά έχει ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο σκέψης, δεν ξέρω πώς μπορεί να χαρακτηριστεί, αλλά σε παγώνει στην αρχή, σε αφήνει άναυδο μετά, γελά σίγουρα, γι' αυτό και τα βάζουμε εντάσσονται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εκπομπής. Εδώ προσωπικά για τη μάνα του το βίωνε όλο αυτό, ότι δεν της έκανε κάποιο κακό, έκανε σε κάποιες άλλες μάνες, σε πάρα πολλές μάνες κακό, είτε γιατί τις πήραν και τις πήγαν εκεί που τις πήγαν στις φυλακές και στα ξερονήσια, είτε γιατί κυνηγούσαν και έκαναν αυτά που έκαναν στα παιδιά τους. Αλλά για αυτές τις μάνες δεν πρόκειται ποτέ, δεν υπήρχε περίπτωση να μιλήσει ο Πατακός. Πάμε τώρα για εκείνο το πρώτο βράδυ της δικτατορίας, 21 Απριλίου του 67, όταν μάζεψαν τους πολιτικούς, καταρχήν στο Πικέρμι με τις πιτζάμες που έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Το θυμήθηκε αυτό ο Στυλιανός Πατακός. Τους πήραμε σε ξενοδοχείο στο Πικέρμι, αριστοκρατικά. Και πήγα και τους έβλεπα και ρώταγα, θέλετε τίποτε? Θέλαμε να παίζουμε πρέφα, να παίζετε πρέφα. Θέλαμε κρασί, πάρτε κρασί. Θέλετε αστακό, αστακό. 1000 δραχμές την ημέρα το καθεστήτο του καθενός. Και στη Γιάρο το ίδιο εφρόντιζα. Δεν είπα βέβαια αστακό, αυτό πιάνανε, κολυμπάγανε. Μάλιστα. Ωραία σύγκριση για το ξενοδοχείο του περίφημου του Πικερμίου που είχε μαζέψει εκεί τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Μητσοτάκη και όλους τους άλλους ηγέτες της Δημοκρατικής Ελλάδας τότε. Κάνει μια πολύ ωραία, τους είχαν και αστακό, και κάνει μια πολύ ωραία σύγκριση και με τη Γιάρο. Βεβαίως αστακό δεν είχαν, αλλά θα μπορούσαν να κολυμπήσουν οι άνθρωποι. Ήταν και άχρηστοι και κομμουνιστές και άχρηστοι. Δεν ξέραν να κολυμπάνε, να ψαρεύουν, να πιάσουν ένα αστακό, να φάνε, γιατί όλα τα άλλα τα είχαν. Ο αστακός τους έλειπε από το καθημερινό τους γεύμα. Είναι αυτό που λέμε, ότι η λογική σταματάει, είτε είσαι απλός πολίτης του Ρεοκάστρου ή της Μυτιλίνης, είτε είσαι ηγέτης κινήματος επαναστατικού στην Ελλάδα του 20ου αιώνα. Υπάρχουν κάποια κοινά στον τρόπο σκέψης και δράσης, όσο και αν κάποιοι δυσφορούν, γιατί βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας, αλλά έτσι ακριβώς είναι, δεν είναι διαφορετικά. Η απλή ερώτηση, τι θα είχε γίνει αν ο κόσμος είχε βγει στους δρόμους εκείνη τη μέρα? Και ρωτώ, τι έκανατε οι αντιστασιακοί, ο λαός, από τις 5 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα που έγινε ορκομοσία? Δεν βρισκόταν κάποιος να πει, να μας ρίξει? Τι θα γινόταν αν βρισκόταν? Θα φεύγαμε. Αν σηκωνόταν ο λαός και φώναζε, ας το διάλογο φύγετε από εδώ πέρα, θα φεύγαμε. Δεν θα σκοτώνατε με τα τάγκς? Μπορεί. Μπορεί, θα γινόταν με μαχαιριό. Μπορεί. Όλα μαζί. Και θα φεύγαμε. Τους κατηγορεί που δεν ξεσηκώθηκε ο λαός, άοπλος ο λαός. Εκείνοι είχαν τα άρματα μάχης, τα τάγκς, τα όπλα. Ναι, θα σκοτώναμε. Ωραίο η λογική που λέγαμε και πριν. Πόσο καλά μπορείς να επικοινωνήσεις και να συνομιλήσεις με λογικά επιχειρήματα. Γιατί αν χαθεί και αυτό, δεν υπάρχει τίποτα άλλο μετά. Οι μπουνιές, κλωτσιές, τα όπλα και τα υπόλοιπα. Και ένα τελευταίο πολύ ωραίο αποσπασματάκι, επίσης από το Στυλιανό Πατακό. Τέο, τέις. Πτέει, πτέωμεν, πτέεται, πτέουν. Όλοι οι επαναστάτες λεπτέουν. Πτένε εκείνοι που προκαλούν τις επαναστάσεις. Πολύ σωστά τα λέει ο αρχηγός. Φταίνε εκείνοι που προκαλούν τις επαναστάσεις. Δεν φταίνε οι επαναστάτες, ήταν ένας λαός ατίθασος. Ήταν ένας λαός κομμουνιστής, που δεν ήταν, αλλά φαντάσου να ήταν. Είχε κάποιες παραδόσεις και κρατούσε και θυμότανε κάποια πράγματα, αναμένα τα κάρβουνα όπως λέμε, αλλά αυτό και μόνο ήταν υπεραρκετό για εκείνη την εποχή ή και για μελλοντική εποχή, και πολύ σύντομα άμεσα, σε 1, 2, 5, 10 χρόνια, όλα αυτά ήταν αιτίες για να λειτουργήσουν οι επαναστάτες. Εκεί δεν πταίουν, πταίει ο λαός που δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Αυτά με το Στυλιανό Πατακό, μας έχει δώσει πολλά ηχητικά, πολλά υλικά. Όσα χρόνια ήταν ελεύθερος, όντως ζωγράφιζε σε όποιες συνεντεύξεις έδινε. Λαός, μέρος δεύτερον. Λοιπόν, επίσης σήμερα έλεγα στα παιδιά, έψιλον ίσον μη σε τετράγωνο, είναι τα τρία γράμματα που έχει στριφτεί όλη η φυσική. Και τους λέω τρία γράμματα μόνο φωτίζουν. Καμένος, μια... καμένος φυσικός. Είναι αστεία θετικής κατεύθυνσης, δεν τα πιάνω, ήμουν θεωρητική εγώ. Αυτά τα σπασικλάκια κάνετε αυτά τα αστεία μεταξύ σας και γελάτε. Ναι, εννοείται, εννοείται. Τέλεια, χιούμορ. Πες μου και ένα αστείο με ημιτόνιο και συνημιτόνιο, να λυθώ κάτω να πέσω. Και κάνε και λογοπαίγνιο με τη ρίζα του μαλλιού, με τη ρίζα τη δικιά σας. Την ρίζα 314. Κανείς δεν έχει καταλάβει, ρε πούστη μου, αυτό που είχε πει ο Αλέξης, ο αριστερός, ο κομμουνιστής κτλ. Μην μιλάτε έτσι, παρακαλώ. Να σεβόμαστε αυτούς που πιστεύουν. Ωραία, σωστό. Άκου να δεις τώρα τι είχε πει. Είχε πει: δεσμευόμαστε για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων. Χριστουγέννων. Και επίσης δεν είχε μιλήσει για τον ένφια. Ο άνθρωπος είχε μιλήσει για τον ενφιά. Δεν μπορεί να το κατηγορείτε, ρε παιδιά, δίχως. Δηλαδή οι συνταξιούχοι ξαναπήραν το δώρο Χριστουγέννων. Πρόσεξε. Είναι προ... Τα Χριστούγεννα από τον Χριστό δεν βγαίνουν, δεν καταλαβαίνω, επειδή μνημονεύει τον Χριστό κάθε τόσο. Εντάξει, μου ξέφυγε, συγγνώμη, ρε. Όπορε, είναι αυτό. Έχετε γίνει πολύ αυστηρή. Να μαζευτούμε λιγουλάκι. Έλα, γεια. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι. Δεν μας νοιάζει. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι, βρε. Δεν τρέπεσαι, βρε, αλήτη να με κλείνεις. Γιατί ένας αλήτη... Πέρα από την πλάκα, εγώ είμαι υπέρ του καπιταλισμού. Άστο για άλλο, δεν το έχω καταλάβει από τις επιλογές σου, νόμιζα ήθελες να πέσει. Μισό, να μιλήσουμε σοβαρά. Δεν γίνεται εγώ που έξυνα τα ρ***ια μου σαν μαθητής να παίρνω τα ίδια λεπτά με τον Καλαμούκι. Γιατί και ο Καλαμούκι έξυνε τα ρ***ια σου μαθητή. Απλά ο Καλαμούκι ήταν πιο τυχερός. Τι να κάνουμε τώρα. Καλός ή κακός, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Από εκεί και πέρα, για να μην μιλήσουμε για τον Καλαμούκι, θα πιάσουμε για τον Καζατζίδη, ο οποίος ήταν υπέρ του λαού. Σου έχει δώσει ο Θεός, το ξαναλέω, σου έχει δώσει ο Θεός μια καταπληκτική φωνή. Εμένα, επιτέλους να γνωρίζομαι. Ναι, μου έχει δώσει ο Θεός μια καταπληκτική φωνή. Ναι, και θα πω και Καζατζίδη επειδή το ζήτησε. Υπάρχω. Πάγω και βάλε το. Και σου υπάρχει. Τι να βάλω? Το αυτό που δεν θα ξαναγάμισε. Του Τσαλίκη, θα στο βάλω γιατί είσαι Μερακλής. Θεέ μου, τη δεύτερη φορά. Που θα. Για να ζήσω. Όσα η καρδιά γαλακτάρα. Δεν θα ξανακαπήσω. Εγώ είμαι υπέρ του καπιταλισμού. Απλά ο καπιταλισμός αυτή τη στιγμή έχει φύγει από το όριο. Δηλαδή χρεοκοπήσαν οι τράπεζες. Τις πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Άρα πώς είσαι υπέρ του καπιταλισμού σε ένα παρακμάζοντα καπιταλισμό? Ρε μα***, σε με να τελειώσω μια φορά και εγώ γα***ω την πουλά μου, άσε με να τελειώσω. Στην ηλικία σου δεν θα έχεις τέτοιες απαιτήσεις. Ούτε προσδοκίες τέτοιου είδους. Η τελευταία προσδοκία που δικαιούσουν να έχεις την ηλικία σου και πια σου απαγορεύεται είναι που πίστευες στον Τσίπρα. Εφόσον ο ελληνικός λαός πλήρωσε τις τράπεζες, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή που μιλάμε να είναι οι τράπεζες στα χέρια του ελληνικού λαού. Περίμενε, παιδί μου, δεν είναι οι τράπεζες στα χέρια του ελληνικού λαού. Ό,τι θέλουμε τις κάνουμε. Θέλουμε τις ανακεφαλοποιούμε, θέλουμε δεν τις ανακεφαλοποιούμε. Με πιανού λεφτά ζουνε, με τα δικά μας, δικές μας είναι. Λοιπόν, ήρθε. Του Μάριου Ντράγκη είναι αυτή τη στιγμή. Άσε τις μαλακίες, προβοκάτσιες. Ήρθε, τον έφερε ο Τσίπρας στον κομμουνισμό. Άι στο διάλογο, περάσανε τράπεζες στα χέρια μας. Αποφασίζουμε για το μέλλον τους. Έλα, λέγε. Εφόσον τις έχει πληρώσει, τις έχει χρυσοπληρώσει ο ελληνικός λαός, τις ανακεφαλαιοποιεί να τις πάρει στα χέρια του και όταν έρθουν στα ίσια τους οι τράπεζες, όποιος θέλει να κάνει τον τραπεζίτη, να πληρώσει και να τις ξαναπάρει πίσω. Το καλύτερο σε τραπεζίτη που μπορούν να κάνουν αυτοί είναι σε δόντι. Λοιπόν. Αλλιώς τα έχουν κάνει σύσκατα, το βλέπεις. Άστο. Έλα, φιλιά. Εσώσαμε το λαό. Από τι? Από τον κομμουνισμό. Από νέο, από τον τέταρτο γύρο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ξέφυγε ο Κατρούγκαλος και έχουμε αυτά που έχουμε τώρα, αλλά τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να είναι όλα τέλεια σε αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια που έκανε η Επανάσταση στις 21η 1967. Και έχουμε και τον άλλο τον κομμουνιστή, τον Βασίλη τον Λεβέντη, ο οποίος αυτό που χαρακτηρίζει το σοβαρό πολιτικό είναι αυτά που λέει μέχρι να έρθει η ώρα να διοικήσει και να αποδειχθεί στην πράξη. Αλλά μέχρι να έρθει αυτή η ώρα καθόμαστε, στεκόμαστε στα όσα λέει κάποιος πολιτικός. Έτσι λοιπόν ο Βασίλης ο Λεβέντης, που τον φιλοξενούν σε πολλές συνεντεύξεις, σε πολλά μέσα ενημέρωσης, αφήνει υπονοούμενα. Γενικότερα μου είπανε, τους είπα, κάποιος από εκεί, κάποιος από τους ξένους. Τα ακούμε εδώ όλα αυτά γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ. Τελευταίο ήταν αυτό με τις δημοσκοπήσεις που κάποιος του είχε δώσει, του είχε ζητήσει λεφτά, αλλά τελικά δεν είπε ποιος ήταν. Έτσι λοιπόν εμφανίστηκε και χτες και άρχισε πάλι να λέει χωρίς να λέει. Γιώσεφ, δεν θέλω να πω περισσότερα. Εντάξει, τώρα. Γιατί να πείτε. Δε, τι να πω. Γιατί τι σας προκαλώ, πω. Γιατί τι δεν το λέτε. Όχι, να το πείτε. Τι να πω. Όχι, να το πείτε. Τι φοβάστε. Δεν φοβάμαι τίποτα. Απλά λέω. Εντάξει. Ότι ο Σεβ, όταν πήγα να ψηφίσω την απλή αναλογική. Δεν θέλω να πω όμως περισσότερα. Αλλά δεν στο λέω. Και γιατί δεν μου το λες. Δεν θέλω να πω όμως περισσότερα. Όταν πήγα να με. Φτάσαν στο σημείο να με πάρουν και μου λένε. Και μου είπαν ένα πράγμα που δεν θέλω να το πω. Ο αφέντης μου, ο Βροντάκης, αραβωνιάζει από στο γιο του Μανούσο. Αλλά δεν στο λέω. Και Βροντάκηδες και Φουρτουνάκηδες, κάτι του είπαν από το ΣΕΒ, αλλά δεν ήθελε να το πει. Τον πιέζουν εκεί οι δημοσιογράφοι, ξεκινάει να το πει, αλλά πάλι δεν το λέει. Πολιτεύεσαι όμως με αυτόν τον περίεργο τρόπο. Συγγνώμη δηλαδή που με ποιο τρόπο. Με έναν τρόπο που λες. Μου είπε κάποιος κάπου σε ένα σοβαρό πράγμα, ένα πράγμα που δεν μπορώ να σου πω ούτε τι μου είπε. Με πλησιάσανε και μου είπανε άλλαξε πορεία στο θέμα της απλής αναλογικής. Αν θέλεις τη βοήθειά μας. Δεν ξέρω. Δεν μου είπανε. Δεν μπορώ. Ποιος. Δεν θέλω να πω. Ο αφέντης μου, ο Βροντάκης, αραβωνιάζει από στο γιο του Μανούσο. Με ποια τον αραβωνιάζει. Με τη Λενιό, την κόρη του Κώστα τον Γιωργάτση. Αλλά δεν στο λέω. Δεν θέλω να πω. Ναι, θέλω να πω. Μήπως ήταν από το ΣΕΒ η Λενιό η Κωνσταντογεωργάκη και πήγε και του είπε κάτι που μόλις είχε αραβωνιαστεί κάτω εκεί στην Κρήτη, αλλά δεν το έλεγε. Ο άλλος, επέμειναν λίγο οι δημοσιογράφοι, το είπε με κάποιο τρόπο, το λέει από την αρχή, αλλά τελικά δεν θέλει να μας το πει. Και να τελειώσουμε αυτή τη συνέντευξή μας με μια ερώτηση. Δεν λέω για απόπειρα δωροδοκία. Όχι, δεν είπατε αυτό. Εντάξει, επηρεάζει. Γιατί ο ΣΕΒ είναι μια ευρύτατη έννοια. Είναι οι 3.000 βιομήχανοι, ξέρω εγώ. Κύριε Λεβέντη μου, να ξέρεις. Κύριε Λεβέντη μου, να ξέρεις ότι ούτε ένα ξέρω φίλο δεν θα δεις από εμάς. Αν συνεχίσεις να υπηρετείς την απλή. Α, έτσι σας είπα. Τέτοια πράγματα, ναι. Άρα θα δεις χλωρόφυλλο άμα δεν το κάνεις. Ναι, εννοείται. Άρα καταλάβαμε, δεν χρειάζεται. Εντάξει, το χλωρόφυλλο είναι ειδικό σας συμπέρασμα. Όχι, άμα λέει δεν θα δεις ξερό, θα δεις χλωρό. Δεν είναι ειδικό μου συμπέρασμα, βγαίνει από τη συζήτηση. Επειδή είμαι σοβαρός, δεν θέλω να εκθέτω. Όχι, όχι. Γιατί πάντα είμαστε στα όρια του να εκθέτουμε ανθρώπους. Δεν επιμένω. Και δεν πρέπει. Τη Λενιό του Κωνσταντογεωργάκη, μεγάλη πρίκα. Περτικαλιές χαρούπια μέχρι και μετρητό. Αλλά δεν στο λέω. Έτσι λοιπόν, δεν μάθαμε τι ακριβώς ήθελε να πει ο Βασίλης Λεβέντης. Αφού είπε αυτά τα λέω, δεν λέω, μετά εξέφρασε και ποιο ήταν το άγχος του. Ο κύριος Καμένος, για να προχωρήσουμε γρήγορα τη συζήτησή μας, είπε ότι είστε ευπρόσδεκτος στο κυβερνητικό σχήμα. Ναι, ο κύριος Καμένος έχει το άγχος να φτιαχτεί μια κυβέρνηση που να αντιμετωπίσει την κρίση. Ενώ εγώ έχω άλλο άγχος. Να σωθεί η κυβέρνηση αν τη λείψουν οι βουλευτές. Ο καθένας και τα άγχη του. Πάρα πολύ λογικό. Στέλνουν εδώ κάτι μηνύματα. Δεν είπαμε όλο το νησί, αγαπητέ μου, ρατσιστές και φασίστες. Δεν είπαμε όλο το νησί. Ειδικά οι Μυτιλινοί, με την αριστερή ιστορία που έχουν, εκεί είναι και ένας ωραίος. Καταγωγή έχω εγώ από εκεί. Εκεί είναι και ένας ωραίος λαός, με πνευματώδης λαός. Αρκεί να δει κανείς τα δημοτικά σχολεία σε όλα τα χωριά, πώς τα έχτιζαν, τα πνευματικά του κέντρα, το χιούμορ των ανθρώπων, το πηγαίο λαϊκό χιούμορ. Πρόσφυγες δέχτηκαν, πρόσφυγες είναι αρκετοί. Είπα αυτούς που όντως είναι ρατσιστές, φασίστες και ηλίθιοι. Αν εσύ συγκαταλέγεις τον εαυτό σου σε αυτούς, περαστικά. Σε καμία περίπτωση δεν είναι όλο το νησί. Η πλειοψηφία του νησιού ευτυχώς έδειξαν και πέρυσι τι έκαναν με τους πρόσφυγες, πώς τους φιλοξένησαν. Οι γιαγιάδες είναι το δείγμα και οι ψαράδες εκεί της περιοχής. Αλλά πάντα υπάρχουν λίγοι ρατσιστές και φασίστες και ηλίθιοι, γιατί όλα αυτά πάνε μαζί, και εγκληματίες στην πορεία, που πάντα θα υπάρχουν ακόμη και σε τέτοια νησιά. Τι έχουμε τώρα, Edith Piaf, αφιερωμένο σε όλους αυτούς που σκέφτονται και δεν σκέφτονται. Μουσική Μίκης Θοδωράκης, στίχη ο αδερφός του, αλλά εδώ είναι στα γαλλικά. Οπότε ο καθένας ας βάλει όποια γλώσσα θέλει. Elle apparaît de l'autre, se tiennent les amants qui se sont. La vie n'a pas su les comprendre. Πολύ ωραίο τραγούδι. Η μουσική, η στίχη στα ελληνικά, ο τίτλος στα ελληνικά είναι «Όμορφη πόλη». Τέτοιες να φτιάξουμε, χωρίς φασίστες, χωρίς ρατσιστές, με καλά μυαλά, καλά παιδιά, ανεκτικές, χωρίς να φοβούνται τίποτα απολύτως. Γεια σας, το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια 10 παρα 10 στον Αλφα, αμέσως μετά τη Μουρμούρα. Έχεις πάει ποτέ σε πληστηριασμό? Προχθές σε κάτι πίνακες. Σε σπίτι δεν μου έχει τύχει. Τηλεοπτικές άδειες ήθελα, δεν τα κατάφερα, δεν με βάζανε. Εδώ και 5 χρόνια πηγαίνουμε. Πήγαινα με τους πρώην Σιριζέους, τους δικούς μου. Ο ξεφτύλας ο Αλέκος έχει ασχίσει και στέλνει τα ΜΑΤ τώρα για να προστατεύουν τα κοράκια. Μόνο τους πάνε, δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ τα ΜΑΤ. Είναι το κράτος δεξιάς, μέσα από τα ΜΑΤ που μπαίνουν για προβοκάτσιες. Τι λες? Έτσι λένε αυτοί. Άμα του συζητήσει λίγο τον Καρανίκα, δεν θα σου πει άλλα. Ο Λάμπρου, τον ξέρει? Όχι. Δεν ξέρει τον Λάμπρου? Αυτό που είναι στο πολιτικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ. Α, δεν του κάνω παρέα, αυτού δεν του ξέρω. Πάντως, μαλακία κάνει που τρέχει στα σπίτια, είναι και στενάχωρα. Πήγαινε σε πληστηριασμό έργων τέχνη να βρει την υγεία σου. Εκεί έχει τρελό χαβαλέ. Εγώ περνούσα προχθές από το μοναστηράκι σε ένα πληστηριασμό. Τρελό γελιό, όλοι λυμμένα τα προβλήματα στα χέρια του. Τι σπίτια και τέτοια χεστήκανε. 100 ευρώ τον πίνακα. 101, 102 πάρτον. Κάπως έτσι και με τηλεοπτικές άδειες και τραβιόμαστε τώρα. Απλά εκεί είχε χαβαλέ. Στα παλιατζίδικα μέσα, το προτείνω. Με ποιον μιλάτε? Σε πήρε καμιά νεολουκά πάλι? Όχι, πήρε παλιά η Λουκά. Αλλά δεν τη μιλάω, ότι βαρέθηκα. Καταρχάς, παρουσιάζομαι στρατιώτη του πυροβολικού. Προχθές ορκιστικά. Καλώς μ' είσαι. Λες και δεν υπάρχουν για τα 5, δεν μπορεί να πάρει να κάνει τον τρελό. Πήγε να κάνει το πουρτάκι του καμένου. Λέγε τώρα. Και έσκασε φυσικά μουρί, ο καμένο. Πάει από εδώ και από εκεί, τι φορούσε? Τι είχε τη θυνάβαρχο, τέραρχο? Τίποτα, ρε μαλάκα. Τίποτα, και πώς το γνωρίσατε? Είσαι σίγουρος ότι ήταν ο καμένο? Είχε ένα κολλημένο χαμόγελο το οποίο δεν έφυγε ποτέ, ξέρω εγώ. Ναι, παιδί μου, από το λαιμό και κάτω τη φόραγε. Κουστούμι, ξέρω εγώ τη φόραγε, μαλάκα. Ω, βαρετό. Τι είχε τηθεί πολιτική αεροπορία? Λοιπόν, το καλύτερο απ' όλα είναι πιο όμως, ότι έρχεται σκάι εκεί, χαιρετάει η τέτοια, και καθώ περνάει και χαιρετάει όλο το στρατόπεδο, από πίσω έχει το εμβατήριο. Και το εμβατήριο ποιο είναι? Ελληνοφρένεια. Ελληνοφρένεια, ρε φίλε, όλη η σκηνή εκεί είναι ελληνοφρένεια. Γιατί το έχουν δεδομένες? Δεδομένες δεν λέμε. Οι εταιρείες ότι πρέπει οπωσδήποτε ή ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας. Ενώ έχουμε τόσες επιλογές, ας πούμε. Αποκλείεται δηλαδή ότι μπορεί ο κόσμος να ψιλομουρλαθεί και να πάει λίγο ακόμα πιο αριστερά? Απαγορεύεται. Γιατί πήγε αριστερά και θα πάει και πιο αριστερά? Όχι, ακριβώς. Επειδή βγήκανε φασίστες αυτοί. Όχι, υπερβολές. Αν πούμε αυτούς φασίστες, θα πούμε τους φασίστες. Είναι άλλο. Αυτοί είναι φασίστες. Παιδί μου, δεν θα έχουμε λόγια μετά να πούμε τους Χρυσαυγίτες ή τους Μητσοτακέους από κάτω του σωμάτου του ακροδεξίου. Από εκεί είναι άλλη ιστορία. Άστο. Από εκεί αμαρτία ο Μητσοτάκης. Για το όνομα της Χριστού και της Παναγιώκουλης. Αυτός ήταν αντάρτης. Αυτό εννοείς πιο αριστερά. Τώρα συνοηθήκαμε. Έλα, γεια. Πες στη Σιριζέα, τώρα που πήγε και γράφτηκε μέλος, όπου πήγε και γράφτηκε, αυτός που είναι γραμματέας εκεί τα παίρνει. Δεν την νοιάζει. Πληρώνεται. Και το ζώο πηγαίνει και παραμυθιάζεται. Όπως παραμυθιαζόμουν χρόνια εγώ. Ατελείωτα. Μας πουλήσανε. Οι προδότες, οι γερμανοτσολιάδες, οι προσκυνημένοι, οι γαμμένοι. Λίγες είναι οι μέρες τους. Θα φάνε καλά. Τις πρώτες πλωτσίες θα τις φάνε από εμάς, τους πρώην συντρόφους. Να σου πω, μνημόνιο μέχρι το 3.000 για πάντα και ένα παράπονο. Λάρισα, στο TLT δεν γίνεται σωστή αναμετάδοση. Δεν σε ακούω ποτέ, ρε. Ούτε άδεια δεν πρέπει να τους δώσουμε αυτές. Τώρα που είμαστε και εμείς τοπικό κανάλι, θα έχουμε τέτοια προβλήματα στον Α. Γεια σου, Απόστολε. Είμαι θυμωμένη μαζί σου. Θα σου περάσει. Όχι, δεν μου περάσει. Κρέμα βαλσαμικού. Κρέμα βαλσαμικού, σήκω, περνάει. Ξίδι γκουρμέ όμως. Δηλαδή σου περνάνε τα νεύρα, σου μένει και μια γλυκάδα. Περίμενε τώρα, δεν είπα ότι είμαι νευριασμένη. Θυμωμένη είμαι μαζί σου. Τι θυμός περνάει, τι θες? Γιατί τρεις φορές έχω πάρει τηλέφωνο, σου λέω πάρα πολύ ωραία πράγματα, δεν βγάζεις τον αέρα, γιατί το κάνεις αυτό? Είναι τρελό πέσιμο, θα ζηλέψουν πολλές. Έλα, εσύ, και τι έγινε? Μου κόβεις τις τύχες μου, τι θα γίνει έτσι, τι εννοείς? Άλλοι που σε βρίζουν λένε χειρότερα λόγια και τους βγάζεις τους μαλάκες. Τους μαλάκες τους βγάζω, παιδί μου. Δεν έχω πρόβλημα να σωθούν οι μαλάκες. Δεν σώνονται. Οι γκόμενες είναι το πρόβλημα, μη σωθούν. Άμα σε βγάλω εσένα και μου την πέφτεις. Εγώ που σου μιλάω τόσο ωραία και δεν τα βγάζεις στον αέρα, γιατί. Τα εξήγησα. Βρήσαμε να σε βγάλω, μα είναι. Να αλλάξω ράφτη. Τι πράγμα? Τίποτα, γεια. Γεια.